حکایت امرؤ القیس که پادشاه عرب بود و به صورت عظیم با جمال. امرؤ القیس از ممالک خشک لب، هم کشیدش عشق از خطه عرب. تا بیامد خشت میزد در تبوک، با ملک گفتند شاهی از ملوک. امرؤ القیس آمدست اینجا به کد، در شکار عشق خشتی میزند. آن ملک برخاست، شب شد پیش او، گفت او را ای ملیک خوب رو، یوسف وقتی دو ملکت شد کمال، مر تو را رام از بلاد و از جمال. گشت مردان بندگان از تیغ تو، وان زنان ملک مه بیمیغ تو. پیش ما باشی تو بخت ما بود، جان ما از وصل تو صد جان شود. هم من و هم ملک من مملوک تو، ای به همت ملک ها متروک تو. فلسفه گفتش بسی و او خموش، ناگهان وا کرد از سر روی پوش. تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد، همچو خود در حال سرگردانش کرد. دست او بگرفت و با او یار شد، او هم از تخت و کمر بیزار شد. تا بلاد دور رفتند این دو شه، عشق یک کروت نکردست این گنه. بر بزرگان شهد و بر طفلان شیر، او به هر کشتی بود من الاخیر. غیر این دو بس ملوک بیشمار، عشقشان از ملک بربود و تبار. جان این سه شه بچه هم گرد چین، همچو مرغان گشته هر سو دانه چین. زهره نی تا لب گشایند از ضمیر، زان که رازی با خطر بود و خطیر. صد هزاران سر به پولی آن زمان، عشق خشمالود زه کرده کمان. عشق خود بی خشم در وقت خشی، خوی دارد دم به دم خیره کشی. این بود آن لحظه کو خوشنود شد، من چه گویم چون که خشمالود شد. لیک مرج جان فدای شیر او، کش کشد این عشق و این شمشیر او. کشتنی به از هزاران زندگی، سلطنت ها مرده این بندگی. با کنایت رازها با همدگر، پست گفتندی به صد خوف و حذر. راز را غیر خدا محرم نبود، آه را جز آسمان همدم نبود. اصطلاحاتی میان همدگر داشتندی بهر ایراد خبر. زین لسان و طیر آم آموختند، تمتراغ و سروری اندوختند. صورت آواز مرغ است آن کلام، غافل است از حال مرغان مرد خام. کو سلیمانی که داند لحن طیر، دیو گرچه ملک گیرد هست غیر. دیو بر شبه سلیمان کرد ایست، علم مکرش هست و علمناش نیست. چون سلیمان از خدا بشاش بود، منطق و تیریز علمناش بود. تو از آن مرغ هوایی فهم کن، که ندیدستی طیور من لدن. جای سی مرغان بود آن سوی قاف، هر خیالی را نباشد دست باف. جا جز خیالی را که دیدان اتفاق، آنگهش بعد الیان افتد فراق. نه فراق قطع بهر مصلحت، کیمن است از هر فراقان منقبت. بهر استبقای آن روحی جسد، آفتاب از برف یک دم در کشد. بهر جان خیش جو زیشان صلاح، هین مدزد از حرف ایشان اصطلاح. آن زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. چون بگفتی موم ذاتش نرم شد، این بودی کانیار با ما گرم شد. ور بگفتی مه برآمد بنگرید، ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید، ور بگفتی برگ ها خوش می تپند، ور بگفتی خوش همی سوزد سپند، ور بگفتی گل به بلبل راز گفت، ور بگفتی شه سر شهناز گفت، ور بگفتی چه همایون است بخت، ور بگفتی که برفشانید رخت، ور بگفتی که سقا آورد آب، ور بگفتی که برآمد آفتاب، ور بگفتی دوش دیگی پختند یا حوائج از پزش یک لختند، ور بگفتی هست نانها بی نمک، ور بگفتی عکس می گردد فلک، ور بگفتی که به درد آمد سرم، ور بگفتی درد سر شد خوشترم. گر ستودی اعتناق او بودی، ور نکوهیدی فراق او بودی. صد هزاران نام گر برهم زدی، قصد او و خواه او یوسف بودی. گرسنه بودی چو گفتی نام او، می شدی او سیر و مست جام او. تشنگیش از نام او ساکن شدی، نام یوسف شربت باطن شدی. ور بودی دردیش زان نام بلند، درد او در حال گشتی سودمند. وقت سرما بودی او را پوستین، این کند در عشق نام دوست. این عام می خوانند هر دم نام پاک، این عمل نکند چون نبود عشق ناک. آنچه عیسی کرده بود از نام او، می شدی پیداوه را از نام او. چون که با حق متصل گردی جان، ذکرانین است و ذکرین است آن. خالی از خود بود و پر از عشق دوست، پس ز کوزه آن طلابه که دروست. خنده بوی زعفران وصل داد، گریه بوهای پیاز آن به آد. هر یکی را هست در دل صد مراد، این نباشد مذهب عشق و وداد. یار آمد عشق را روز آفتاب، آفتاب آن روی را همچون نقاب. آن که نشناسد نقاب از روی یار، عابد و شمس است دست از وی بدار. روز او و روزی عاشق همو، دل همو دل سوزی عاشق همو. ماهیان را نقد شد از عین آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب. همچو طفل است او ز پستان شیرگیر، او نداند در دو عالم غیر شیر. طفل داند هم نداند شیر را، راه نبود این طرف تدبیر را. گیج کردین گرد نام روح را تا بیابد فاتح و مفتوح را. گیج نبود در روش بلکن در او، حاملش دریا بود نه سیل و جو. چون بیابد او که یابد گم شود، همچو سیلی غرقه قلزم شود. دانه گم شد آنگهی او تین بود، تا نمردی زر ندادم این بود.